bareng. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngepenake. Seneng mureng ngomongane sengaja. Kudu tak trimo bojoku panjang galak. Sing rata Oh,